solo osangana na biso tokende na lola tango masia akoya na likolo kokamata ba oyo bandimelaki ye bakufi banso bakosekwa ya solo kosangana na biso tokende na lola kuna na lola nzala ekozala te kobunda te mabe moko te tokosepela na nkolo yesu masiya na banjelu libela na libela kuna na lola nzala ekozala te kobunda te mabe moko te tokosepela na nkolo yesu masiya na banjelu libela na libela libela na libela libela na libela libela na libela libela na libela Yesu Masia kamata biso tosepela kuna na lola nkolo mokili oyo masumu mingi bapasi mingi kimiezali te Yesu Masia kamata biso tosepela kuna na lola nkolo mokili oyo masumu mingi bapasi mingi kimiezali te La bonne sonne est la mouillou. Et l'ongo, tu as pu ça, moi, dans un temps.